วันนี้ก็มาถึงข้อที่9ซึ่งมีชื่อว่าขันติความอดทนขอออกชื่อพร้อมทั้ง10ข้ออีกทีหนึ่งว่าทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัชวังตะปังอโกทังอวิหิงสั้นจะขั้นติงจะอวิโรธันนังเป็นคำกลอนที่ไพเราะในภาษาบาลีต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายไปตามลำดับหัวข้อแรกก็ว่าขันตีนี้คืออะไร เมื่อกล่าวโดยพยัญชนะคือโดยตัวหนังสือขันติคือความอดทนอย่างหนึ่งขันติคือความสมควรหรือพร้อมแล้วที่จะได้รับผลนี่อย่างหนึ่งเรารู้จักหรือมักพูดกันแต่ว่าความอดทนที่จริงคำว่าขันตินี่เป็นชื่อของความสมควรพร้อมที่จะได้รับผลเช่นการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นในขณะที่พร้อมที่จะบรรลุมรรคผลนั้นก็เรียกว่าขันติคือความสมควรที่จริงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแหละเมื่อได้อดทนมาก็มีความสมควรเกิดขึ้นที่จะได้รับผลนั้นขันติจึงมีความหมายเป็นสองอย่างคือเป็นความอดทนอย่างหนึ่งเป็นความสมควรกระทำไปจนสมควรที่จะได้รับผลนี่ก็เรียกว่าขันติเป็นขณะแห่งขันติด้วยเหมือนกันเป็นความอดทนที่มีสติปัญญาเป็นความอดทนที่มีความถูกต้องในทางที่ควรอดทนและแถมจะเป็นสุขรู้จักค่าของความอดทนยินดีในความอดทนเมื่อได้มีความอดทนก็พอใจก็เลยเป็นสุขเพราะได้อดทนไม่เครียดไม่ปวดศีรษะไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าเพราะมันมีเหตุผลในการอดทนในความพอใจในการอดทนและอาการอดทนนั้นก็เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จให้เกิดความสมควรที่จะได้รับผลดังที่กล่าวแล้วนี่คือสิ่งที่เรียกว่าขันติต่อไปนี้ก็จะได้พิจารณากันต่อไปในข้อที่ว่าความอดทนนั้นจะต้องอดทนต่ออะไรโดยทั่วไปที่เล่าเรียนกันอยู่ก็มีพูดแต่เพียงว่าอดทนต่อความยากลำบากด้วยโรคภัยไข้เจ็บในการเป็นคนธรรมดาอดทนต่อความตรากตรำเหน็ดเหนื่อยในการทำการงานในการประกอบอาชีพอดทนต่อความเจ็บใจเพราะถูกสบประมาทนินทาด่าทอในการที่เป็นอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันของบุตรชนตามปกติมักจะสอนกันเพียง3อย่างนี้เท่านั้นแท้ที่จริงยังมีมากกว่านั้นและสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันอยากจะกล่าวถึงความอดทนสูงสุดคืออดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสโดยเฉพาะกิเลสกามดำรงอาชีพที่อดกลั้นได้ต่อการอดทนแห่งอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสเพื่อเอาชนะกิเลสให้ได้นี่เป็นการอดทนสูงสุดถ้าอดทนการบีบคั้นของกิเลสได้แล้วดูจะอดทนได้ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ทีนี้ต่อไปก็อดทนต่อความโง่เขลาของตนเองเพราะประมาทเกิดผลร้ายขึ้นมา นี่ในการที่มีการศึกษาน้อยทำให้ต้องอดทนต่อความโง่ของตนเองเพราะความประมาทในความเป็นผู้ใหญ่ต้องอดทนต่อผู้น้อยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาลูกศิษย์ลูกหาเขามีการกระทำชนิดที่เราผู้ใหญ่นะต้องอดทนอยู่เป็นประจำถ้าอดทนไม่ได้มันก็ต้องแตกหักเลิกล่างกัน อยู่ด้วยกันไม่ได้ทำด้วยกันไม่ได้ผู้น้อยมีสติปัญญาน้อยมีอะไรน้อยก็จะต้องทำอะไรชนิดที่ผู้ใหญ่จะต้องอดทนไปดูแต่ทุกคนทุกแห่งซึ่งชนิดก็อดทนต่อความโง่เขลาเสอะสะของลูกน้องของลูกน้องของคนใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะในการปกครองหมู่คณะจะต้องประสบกับความต้องอดทนชนิดนี้ความโง่เขลาของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทำให้ผู้อยู่เนื้อหรือผู้บังคับบัญชาต้องอดทนนี่เป็นของธรรมดาในการปกครองหรือปกครองหมู่คณะทีนี้ยังจะต้องอดทนต่อคำแนะนำสั่งสอนของครูบาอาจารย์คำตักเตือนของผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องการงานก็ดีการศึกษาก็ดีจะต้องอดทนต่อสิ่งเหล่านี้ไม่เช่นนั้นก็ล่มละลายหมดจะต้องอดทนต่อความพลั้งเผลอของแต่ละฝ่ายของแต่ละฝ่ายที่ต้องทำร่วมกันอดทนต่อความพลั้งเผลอของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะในการเป็นสามีภรรยากันทุกหนทุกแห่งสามีภรรยานี่จะต้องมีความพลั้งเผลอถ้ามันเกิดความขัดเคืองขึ้นบ้างเป็นธรรมดาสามีภรรยาจึงต้องอดทนต่อความพลั้งเผลอของกันและกันแต่ละฝ่าย ทีนี้ก็อดทนต่อการกระทำของคนโง่ขออภัยต้องใช้คำหยาบคายว่าคนโง่คนโง่โบราณมีพูดว่าสู้กับเสือจะดีกว่าไปเถียงกับคนโง่ฟังแล้วก็น่าหูสู้กับเสือยังลำบากยากใจน้อยกว่าไปสู้กับคนโง่แต่เราก็ยังต้องอยู่ร่วมโลกกันกับคนโง่หลีกไปไหนไม่พ้นในโลกนี้มันก็มีคนโง่จะทำอย่างไรมันก็ต้องอดทนต่อการกระทำของคนโง่ผู้อยู่ร่วมโลกกันจะต้องมีการอดทนต่อการกระทำของลูกทารกลูกเล็กเด็กแดงในการเลี้ยงเด็กในการเลี้ยงเด็กต้องอดทนต่อการกระทำของลูกทารกลูกเล็กเด็กแดงเพราะว่าเขาเป็นลูกเล็กเด็กแดงพ่อแม่จะต้องอดทนเท่าไรก็เคยประจักษ์แก่ใจกันมาโดยการทั้งนั้น ทีนี้ก็จะน่าหัวว่าจะต้องอดทนต่อสิ่งสกปรกน่าเกลียดน่ารังเกียจในการเป็นแพทย์เป็นหมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นสัปเหร่อถ้าไม่อดทนต่อกลิ่นเหม็นหรือความน่าเกลียดของศพแล้วก็ไม่อาจจะเป็นสัปเหร่อไม่อาจจะประกอบอาชีพสัปเหร่อนี่มันยังจะต้องอดทนต่อสิ่งสกปรกน่าเกลียดน่ารังเกียจซึ่งน่าเห็นใจผู้ที่เป็นแพทย์เป็นหมอโดยเฉพาะสำหรับสัปเหร่อนั่นก็ไม่ต้องอธิบายแล้วเป็นที่รู้กันดีว่าสัปเหร่อจะต้องอดทนทีนี้มองขึ้นไปในทางสูงจะต้องอดทนต่อพระบรมสีหนาถราชองค์การในการเป็นข้าละอองธุลีพระบาทในการเป็นข้าละอองธุลีพระบาทที่ซื่อตรงที่ซื่อสัตย์ที่แข็งแกร่งจะต้องมีความอดทนต่อพระบรมสีหนาถราชองค์การเพราะเป็นธรรมดา ที่พระราชาจะต้องมีสิ่งซึ่งเป็นพระราชองค์การถ้าละอองธุลีพระบาททั้งหลายต้องรับสนองปฏิบัติให้ถูกต้องให้สมบูรณ์มันก็ต้องมีความอดทนทีนี้ยังจะต้องอดทนต่อผลกรรมหรือโทษทันที่ต้องได้รับเพราะว่ามีการกระทำกรรมของตัวตนแล้วก็เกิดโทษที่จะต้องได้รับมันก็ต้องอดทนต่อผลกรรมถ้ายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี้อยู่เพียงไรก็ยังต้องอดทนต่อผลกรรมและโทษที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องอยู่เพียงนั้น ที่จะหน้าหัวอีกทีหนึ่งก็จะพูดว่าต้องอดทนต่อการกระทำของพระเจ้า เพื่อความรอดจากทุกข์ทั้งปวงต้องเชื่อฟังพระเจ้าและต้องอดทนในการปฏิบัติตามคำสั่งคำต้องความต้องการของพระเจ้าพระเจ้าอย่างบุคคลท่านสอนให้ทำอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้น ก็ต้องทำด้วยความอดทนพระเจ้าไม่ใช่บุคคลเป็นกฎอิทัปปัจจยตามีกฎมีเกณฑ์ให้ต้องทำอย่างไรก็ต้องอดทนต่อกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอิทัปปัจจยตาทำให้ถูกต้องต่อกฎของอิทัปปัจจยตามันก็มีความรอดนี่เรียกอดทนต่อพระเจ้าท่านฟังดูก็น่าหัว พระเจ้าทำให้เราต้องมีความอดทนเอาละทีนี้ก็ต้องอดทนในสังคมอันวิปริตยิ่งขึ้นในโลกปัจจุบันนี้มีสังคมวิปริตมากขึ้นมากขึ้นตามความผันแปรไปตามวัตถุนิยมของกิเลสตัณหามีความเห็นกับตัวมากขึ้นในสังคมวิปริตจะอยู่ในสังคมชนิดนี้ก็ต้องอดทนต่อความวิปริตของสังคมใครทนไม่ได้คนนั้นจะเป็นบ้าตายแก้ไขไม่ได้ก็จะต้องรับทุกข์เย็นตาย ยังจะต้องอดทนต่อผลปฏิกิริยาอันเกิดมาจากการสงครามทุกคราวที่มีสงครามมีปฏิกิริยามีผลพวงตามมาเป็นความลำบากยากเข็ญในหลายแง่หลายมุมทางการเมืองทางเศรษฐกิจให้เราก็ต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาไม่รู้จะหนีไปไหนก็ต้องอดทนต่อปฏิกิริยานานาชนิดอันเกิดมาจากสงครามเป็นต้นแล้วยังจะต้องอดทนต่อความวิปริตของธรรมชาติเราอยู่ในโลกอันเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นไปโดยกฎของธรรมชาติมันก็มีส่วนที่วิปริตแต่แปรปรวนความวิปริตของธรรมชาติก็รู้กันดี บางทีก็ร้อนจนคนตายบางทีก็หนาวจนคนตายบางทีก็น้ำท่วมจนคนตายมันจะมีอะไรอีกหลายหลายอย่างน่าจะจุดฟ้าผ่าลงมามันก็เป็นเรื่องความวิปริตของธรรมชาติในการที่จะอยู่กับธรรมชาติในโลกของธรรมชาติภายใต้อำนาจของธรรมชาติก็ต้องอดทนต่อความวิปริตของธรรมชาติเห็นความเป็นเช่นนั้นเองเสียบ้างก็อดทนได้ทีนี้มาถึงความอดทนที่สำคัญมากคืออดทนต่อความยากลำบากในการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะนั่นแหละปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นธรรมะนั่นแหละต้องมีความอดทนต้องมีความอดทนอย่างละเอียดอย่างประณีตอย่างสุขุมรอบคอบในการที่จะทำลายล้างกิเลสโดยแล้วก็ยิ่งต้องอดทนมากเพราะว่ากิเลสนั้นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจเหนือเมฆที่จะเข้าได้การเผชิญกับกิเลสจึงอดทนในระยะยาวนี่จะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการที่จะปฏิบัติให้ลุถึงพระนิพพานที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่าเดินทางไปนิพพานมันต้องมีความอดทนอย่างสูงสุดถึงลดลงมาอดทนต่อหน้าที่การงานอันถูกต้องปฏิบัติธรรมะชั้นสูงก็มีความอดทนสูงหน้าที่การงานธรรมดาที่เป็นการงานถูกต้องก็ต้องอดทนให้เกิดมีความถูกต้องคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือหน้าที่อันถูกต้องเพื่อความรอดธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องเพื่อความรอดต่อหน้าที่การงานอันถูกต้องก็ต้องมีความอดทนต้องกระทำให้ครบให้ท่วนแล้วก็รอได้คอยได้จนกว่ามันจะเกิดผลน่าที่สุดแต่ว่ามีศรัทธาในความดียึดมั่นในความดีความถูกต้องยึดมั่นในความรอด ในการที่จะช่วยตัวเองช่วยตัวเองมันก็ต้องมีความอดทนรักษาศรัทธาในความดีให้ยังคงมีอยู่มิฉะนั้นก็จะสลัดทิ้งจะเอาตามสะดวกสบายเอาตามกิเลสมันก็ล่มละลายหมดต้องมีความอดทนในการรักษาศรัทธาในความดีในความงามในความถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยตัวเองช่วยตัวเองมีความหมายชัดเจนมากช่วยตัวเองต้องอดทนเพราะมันต้องช่วยตัวเองมันต้องอดทนมากสองเท่าสามเท่าฝ่าที่คนอื่นจะช่วยเอ๊ะอดทนต่อความเป็นกาลิโกเรียกเป็นบาลีหน่อยก็จะปรุงรังกาลิกตาความเป็นกาลิกตาความกาลิกตาความต้องเป็นกาลิกะกาลิโกคือมันมีกาละอันจำกัดว่าทำอะไรตามเวลาที่ถูกต้องได้จะต้องกินเวลากี่เดือนเช่นปลูกข้าวบางพันต้อง3เดือนบางพันต้อง4เดือน5เดือนด้วยการงานทั้งหลายที่จะทำนี่มันต้องมีการเกี่ยวข้องกับเวลาทั้งในเรื่องวัตถุหรือเรื่องจิตใจปฏิบัติทางวัตถุก็ตามทางจิตใจก็ตามต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกาลเวลาแล้วก็มีความสมควรแก่เวลามีความรู้ราตรียาวนานพอสมควรมันจึงจะเกิดผลตามที่ต้องการในการที่จะได้ผลตามที่ต้องการก็ต้องอดทนต่อความที่สิ่งนั้นมันประกอบอยู่ในเวลามันมีกำหนดแห่งเวลาซึ่งมันฝืนไม่ได้ อย่างเราจะให้ลูกไก่ฟักออกมาก่อนเวลามันก็ทำไม่ได้นี่เป็นเรื่องทางวัตถุแท้ๆยังทำไม่ได้มันจะเพิ่มความร้อนให้แรงเข้ามันก็สุกหรือเปล่ามันก็ไม่ออกมาได้ในความจำกัดเวลามันก็มีอยู่อย่างนี้ที่นี่จะต้องขอพูดหน่อยว่าในการเป็นรัฐบาลต้องอดทนต่อการกระทำทุกอย่างของฝ่ายค้านและพรรคพวกของฝ่ายค้านในการเป็นรัฐบาลหลีกไม่พ้นถึงจะมีอำนาจเท่าไรมันยังมีส่วนแห่งการที่ต้องอดกลั้นอดทนอยู่อย่างหนึ่งเสมอไปทั้งที่มีอำนาจมันก็ยังมีการที่ต้องอดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนต่อการกระทำของฝ่ายข้ามและพรรคพวกนี้เพื่อความเป็นรัฐบาลในที่สุด จะต้องอดทนต่อการถูกด่าอดทนต่อการถูกด่าในการสอนอะไรที่มันแปลกออกไปจากที่เขาสอนกันอยู่เรื่องนี้อาตมารู้ดีจะขอเอามาพูดว่าต้องอดทนต่อการถูกด่าในการสอนอะไรแปลกออกไปจากที่เขาสอนกันอยู่ขอไปคิดดูสังเกตดูจะเห็นได้โดยไม่ต้องการอธิบายกันเท่าไหร่นักนี่เห็นไหมว่ามีการอดทนกันกี่อย่าง20-30อย่างซึ่งว่ามันมีคนดีทั้งนั้นอดทนไปเถิดอดทนไปเถิดพอถึงที่สุดมันก็จะเกิดความสมควรที่จะได้รับผลแห่งการอดทนนั้นความสมควรนี่ก็เรียกว่าขันติด้วยเหมือนกันเคยพบในพระบาลีโดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติถึงที่สุดพร้อมที่บรรลุมรรคผลอยู่ในบัดเดียวนี้แล้วก็เรียกว่าขันติแต่คำนี้แปลว่าความสมควรไม่ใช่แปลว่าความอดทนทั้งที่เป็นคำเดียวกันเนื้อหาสาระคำเดียวกันเพราะอดทนจึงเกิดความสมควรความสมควรต้องเกิดมาจากความอดทนทั้งหมดนี้คือขันติในความหมายที่ว่าต้องอดทนก็มีในความหมายที่ว่าความสมควรที่จะรับผลนั้นเกิดมาจากการอดทนนั้นก็มีทีนี้ดูต่อไปว่าอดทนด้วยธรรมะอะไร ดยทั่วไปก็คือด้วยความอดกลั้นอดกลั้นอดกลั้นด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นความอดทนโดยทั่วไปเป็นหลักทั่วไปรอได้คอยได้ด้วยสัมมาทิฏฐิว่ามันต้องคอยมันต้องรอให้ถูกต้องตามเวลาของมันมันอดทนด้วยเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องรอจะต้องคอยให้ตามกาลเวลาสำหรับสิ่งที่มันขึ้นอยู่กับกาลเวลาในโลกนี้มีสิ่งเป็นอันมากที่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาต้องอดทนรอได้คอยได้ตามความสมควรแก่เวลาแต่ในชั้นสูงสุดหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วอดทนโดยมีธรรมะสูงสุดคือตถาตาความเป็นอย่างนั่นเองความเป็นอย่างนั่นเองเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเป็นเช่นนั่นเองก็เลยไม่ต้องหนักอกหนักใจต้องไม่ต้องหวาดเสียวสะดุ้งกลัวอะไรเป็นเช่นนั่นเองตามกฎอิทัปปัจจยตาแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นเช่นนั่นเองของกฎอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจตาฝ่ายเกิดขึ้นเป็นในทางที่ไม่ต้องการก็ใช้อิทัปปัจจตาให้เกิดขึ้นในทางที่เราต้องการนี่นี่ก็อดทนได้ด้วยความเห็นเช่นนั่นเองแก้ไขได้ด้วยการเห็นเช่นนั่นเองนี่เป็นธรรมะสูงสุดสำหรับการอดทนทีนี้ก็จะถามว่าอดทนอย่างไรอดทนเท่าไรอดทนเมื่อไรตอบคำปันทุกดินว่าโดยหลักมัชฌิมาปฏิปทาในทุกแง่ทุกมุมไม่ขาดไม่เกินไม่ย้อนไม่ตึงไม่มีความสุดโต่งจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอดทนอย่างไรอดทนอย่างไรเป็นผู้รู้เหตุเป็นผู้รู้ผลของทุกสิ่งที่กระทำก็อดทนได้อดทนเท่าไรก็เป็นผู้รู้ประมาณรู้ประมาณว่าควรอดทนอย่างไรและก็ควรอดทนเท่าไรอดทนเมื่อไรก็รู้การเวลาที่ว่าจะอดทนเมื่อไรให้มันถูกต้องกับการเวลาที่จะต้องอดทนนี่ไม่ต้องชี้แจงโดยรายละเอียดอดทนอย่างไรอดทนเท่าไรอดทนเมื่อไรมันก็รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณอันถูกต้องรู้จักเวลาอันสมควรทีนี้อันสุดท้ายก็ดูว่าความอดทนนั้นมีผลอย่างไรโดยทั่วไปความอดทนนี่ก็มีผลเป็นบารมีสำหรับความสมบูรณ์สมตามความปรารถนาของสิ่งที่ประสงค์บารมีที่ทำให้เต็มแห่งความประสงค์เพราะความอดทนทำไปได้จนตลอดเมื่อที่ใกล้เข้ามาจะเห็นได้ว่ามันจะทำให้สติปัญญาไม่ร้ายผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญญามีความรู้รอบตัวมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ความรู้มันท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนี่เพราะมันไม่อดทนเพราะมันไม่รอได้เพราะมันไม่คอยได้มันก็เกิดลักษณะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะมันไม่อดทนปัญญาความรู้นั้นต้องทนทำด้วยความอดทนจึงจะทำได้สมบูรณ์ตามกฎเกณฑ์แห่งปัญญานั่นนั่นอย่างนี้เรียกว่าทำให้ความรู้ของเราไม่ร้ายผลความอดทนทำให้ความรู้ของเราไม่ได้ผลแล้วก็จะทำให้เกิดความสมควรขึ้นมาที่จะได้รับผลการบรรลุมรรคผลนิพพานต้องเกิดมาจากความสมควรที่จะบรรลุและความอดกลั้นอดทนมาตลอดเวลานั่นแหละคือความสมควรที่จะได้รับผลอดทนถึงที่สุดโดยถูกต้องแล้วย่อมเกิดความสมควรที่จะได้รับผล มีผลหลายแง่หลายมุมทีเดียว เช่นพระบาลีว่าคันตีปรมังตโปติติขาความอดกลั้นคันตีคือความอดกลั้นมันเป็นความเผาอย่างยิ่งเผาอะไรเผากิเลสเผาความชั่วเผาสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจอดกลั้นนั้นมันเกิดเป็นไฟขึ้นมาเผาสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจหรือพระบาลีว่าคันตีทีรัตสลังการโรนี่มองกันเป็นง่ายของความงามหรือศิลปะก็สุดแท้ความมีคันตีเป็นความงามความงามยิ่งกว่าไอ้รูปธรรมที่เป็นความงามอย่างไอ้ศิลปะวัตถุหรือว่าการประดับประดาการตกแต่งอะไรมันก็เป็นความงามสำหรับหลอกเด็กความอดทนได้แก้ปัญหาได้มีความสมควรที่จะบรรลุมรรคผลนั่นเป็นความงามในทางจิตใจงดงามยิ่งกว่าความงามในทางรูปธรรมและคำสำคัญในคำหนึ่งว่าขันตีพลังวะยะตีนังขันตีเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตพรตคือหน้าที่ที่จะต้องทำตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลแต่ละประเภทกำพลังอันสำคัญก็คือความอดทนอย่างที่กล่าวแล้วว่าแม้กำลังปัญญาจะมีถ้าความอดทนไม่มีไม่มีกำลังอดทนปัญญาก็ล้มละลายซะก่อนที่จะถึงความสำเร็จในการบำเพ็ญพรตโดยเฉพาะนักบวชแล้วยิ่งต้องการความอดทนอย่างยิ่งอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสซึ่งมันเป็นเหตุให้อยากจะทำอย่างที่บรรพชิตไม่ควรจะทำแม้แต่เรื่องอดอาหารเย็นไม่ได้ทนแต่ความยั่วยวนทางกามไม่ได้มันก็ต้องล้มละลายนี่มีผลอย่างยิ่งคือเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตขอสรุปความในที่สุดว่าขันตีนี่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งถ้าคนทั้งโลกมีความอดกลั้นอดทนต่อบังคับต่อการบังคับของกิเลสแล้วก็จะเข้มแข็งจะละกิเลสได้จะไม่เห็นแก่ตัวจะไม่เกิดราคะโทสะโมหะจะไม่เบียดเบียนตนเองจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะเกิดความก้าวหน้าไปตามลำดับจนถึงธรรมะระดับสูงสุดเพราะด้วยความอดกลั้นอดทนด้วยดีเถิดชีวิตนี้เป็นการทนทรมานอยู่ในตัวชีวิตนั่นเองดังนั้นจึงต้องมีความอดกลั้นอดทนต่อการที่ต้องทนทรมานอยู่ในตัวชีวิตนั่นเองมันช่วยไม่ได้ชีวิตเป็นการทนทรมานอยู่ในตัวเองจึงต้องมีความอดกลั้นอดทนก็จะประสบผลคือได้ชีวิตใหม่อยู่เหนือปัญหาทั้งปวงโดยไม่ต้องอดกลั้นอดทนอีกต่อไปหลุดพ้นจากอำนาจของโลก โดยประการทั้งปวง หวังว่าท่านทั้งหลายท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะได้เห็นจะได้รู้จักความอดทนสิ่งที่เรียกว่าความอดทนและผลของความอดทนแล้วดำรงตนอยู่ในขันติธรรมให้อย่างยิ่งแล้วประสบความสุขสวัสดีอยู่ทุกสิภาราตรีการเทอญ